Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hesab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, boğaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Bakara suresi 185. ayet-i kerimesini konuşacağız. Kısaca bir ayetin tefsirini yapacağım. Hemen peşinden ayetin geliş sebebi, nüzul sebebi olan Ramazan. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bu kitapta Ramazan kelimesi bir tek ayette geçer. Ramazan. Kelime olarak Ramada kökünden gelir. Yakıcı olan demektir, yakan demektir. Ramada neyi yakar? Ramazan. Ramazan'a girdiğimiz anda teravihleri kılar, oruçlarımızı tutarsak bayramada eriştiğimiz gün bizim geçmişimizi tamamen yakar, sıfırlar. Ne kadar günahımız varsa hepsini sıfırlar. Tıpkı hacca gitmiş gelmiş gibi, tıpkı Kabe'ye gitmiş gelmiş gibi, tıpkı nasuh tövbe yapmış gibi. Bundan dolayı Ramada, Ramazan demiştir Allah Teala Hazretleri ve Bakara suresi 185. ayeti kelimesinde aya Ramazan ismini vermiştir. Oruç ayı diye diğer ayetlerde geçer ama Ramazan diye sadece bu ayette geçer. Ramazan kelimesinin, bu ayın adının geçtiği ayeti bu akşam biraz konuşacağız. Peşinden İmam Rabbani Hazretleri Ramazan hakkında ne söylüyor? Bu sualin cevabını verdiğim iki tane mektubundan pasajlar okuyacağım. Bir imamın gözüyle Ramazan nasıl bir şey? Bu Ramazan'da ne yapmak lazım? Bir bizim gibi dervişlerin bakışı vardır, perspektifi vardır. Bir de imamların, müceddidlerin, alimlerin bakışı, perspektifi vardır. Onların bakışı bize ışık olur, rehber olur. Kıyamete kadar bu alimler, bu veliler gelmeye devam edecektir. Güneş batıdan doğuncaya kadar. Ondan sonra soy kesilecektir. Ne alim kalacak, ne veli kalacak. Güneş batıdan doğduktan sonra daha mümin kalmayacak. Ondan sonra iman da fayda vermeyecek. Şu halde bizim o dönem gelinceye kadar bu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, bu peygamberlerin kardeşlerini, Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Ve bu peygamberlerin vasilerimdir, halifelerimdir, varislerimdir dediği alimleri biz kıyamete kadar takip etmeye devam edeceğiz. Bu alimlerden bir tanesi de Müceddid Elfisani İmam-ı Rabbani Hazretleri'dir. Bizim Nakşibendi silsilesinin de temel taşlarından bir tanesidir. Dördüncü mektubu ve 46. mektubundan birer Ramazan hakkındaki pasajları var. Bunları da nakledeceğim. Alabildiğimizi alacağız. Ramazan'a hazır bir şekilde bu ayın ne kadar kaliteli, ne kadar özenli ve önemli bir ay olduğunu anlayarak inşallah Bismillah diyeceğiz, bu aya gireceğiz. Fazla bir şey kalmadı kardeşler. Bir hafta 10 gün falan kaldı Ramazan'a girişimize. Bir bilerek girmek var. Ramazan hakkında bazı fikirlerin olarak girmek var. Bir de Ramazan hakkında hiçbir fikrin yokken girmek var, cahilane. Bildiğim bir ay ya diyerek girmek var, büyük çoğunluğun yaptığı gibi. Biz bunlardan olamayız. Biz Muhammed Alparslan'ın torunuyuz. Yavuz'un torunuyuz. Kanuni'nin, Fatih'in torunuyuz. Abdülhamid'in torunuyuz. Bunlar bilinçli insanlardı. Bilinçli adamlar, bilinçli mücahitler olduğu için Allah onlara dünyaya hükmetme, kuvvetini verdi. Biz de onların yolundan gitmeye devam edersek Allah aynı kudreti, aynı kuvveti onların torunları olan bizlere de verecektir. Bu kitap bu vaatlerle doludur. Şükredin ki nimetimi arttırayım. Çok açık, net bir ayet. Şükret. Sana bir saltanat verdiğim zaman, sana bir güç kuvvet verdiğim zaman bana şükret. Nimetimi arttırayım, daha fazla vereyim. Bak Süleyman Aleyhisselam'a, bak Zülkarneyn Aleyhisselam'a şükrettiler. Allah daha büyük toprak parçaları verdi. Şükrettiler. Durmadı, şükürleri bitmedi. Allah dünyanın tamamına hakim kıldı bu iki tane peygamberi. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir. Bu ayet telefonlarınızda var ya, o boş sözler. Telefonlarınızda böyle ekran koruyucu olarak bazı boş sözler yazar. Sakla zamanı, gelir zamanı. Telefonunuza. Tamam, atasözüdür, bir şey demiyorum. Ama orada bir ayet olması lazım iken neden bu sözü koyuyorsun oraya? Koy bir ayet-i kerime. Öyle bir ayet bulacaksın ki hayatının anlamı olacak orada. Baktığın zaman hatırlayacaksın. İşte bu ayet, bu ayetler, o bahsettiğim ayetlerden bir tanesi. Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Bak bunu koy yeter. Bu sana her gün neyi hatırlatacak? Ben Rabbime her gün şükretmek zorundayım. Her gün Allah'ıma şükretmem lazım ki nimetlerin artmasını istiyorsam. İstemiyorsan şükretmeyi bırak. Bırak şükrü, Allah hemen kısmaya başlar, keser. O zaman kıvranmaya başlarsın. Ya bana Allah niye vermiyor? Elimi attım kuruyor hocam ya. Şükrü kesmişsin. Allah kendisine şükretmeyen bir kula neden nimet versin ki? Ancak azabını arttırmak için verir. Firavun gibi, Karun gibi, Nemrut gibi. Hadise budur kardeşler. Allah'ımızın kelimelerine başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel fırkân. من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Mevla hükmetti, emretti, buyurdu. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي O Ramazan ayı ki, daha önceki ayetlerde Allah oruçtan bahsediyor. Orucun bütün ümmetlere farz kılındığı gibi bize de farz kılındığını bildiriyor. Peşinden de o oruç ayına bir isim veriyor. İsmini bütün dünyaya, bütün aleme, kıyamete kadar değişmeyecek bir isim olarak koyuyor. Şehru Ramazanellezî, o Ramazan ayıdır ki, Ünzile fîhil Kur'an, o oruç tutmak isteyenler, oruç tutacak olanlar, ben orucu çok seviyorum diyenler, hangi ayda tutacaksınız o orucu? Bize farz kılınan ay hangi ay? Kutibe aleykumus siyamu. Daha önceki ayetlerde Allah diyordu ki yazıldı. Kutibe yazıldı. Aleykum size yazıldı. Siyam oruç size yazıldı. Farz kılındı demektir yazılmak. Ama ne zaman farz kılındı bize? Hangi ay içinde tutacağız biz bu orucu? Şehru Ramazan ellezî. Ramazan ayında tutacaksınız. Bakın. Ramazanın dışında 11 ay boyunca oruç geçirsen. Bir gün bile yemek yemiyorsun. Bak takvaya bak. 11 ay boyunca oruç tutuyorsun ama Ramazan ayı geldiği zaman diyorsun ki ben yoruldum. Ramazan'da tutmayacağım diyorsun. Allah'ın hükmünde, Allah'ın indinde bu 11 ay oruç tutmuş adama azap mı vardır, mükafat mı vardır? Ramazan'ı terk ettiğinden dolayı bu adama ahirette azap vardır. Ama hocam 11 ay tutan adam bir ay tutandan daha fazla tutuyor. Nefsine daha fazla muhalefet ediyor. Nefsine muhalefet ediyor ama Allah'a da muhalefet ediyor. Allah diyor ki ben sana bunu farz kıldım. Ramazan ayı içinde farz kıldım. Ramazan ayı da 3 yılın 2 yılında 30 çeker. Üçüncü yılda 29 çeker. Bu sene bilmiyorum. Daha takvime bakmadım. 29 mu 30 mu bilmiyorum. Kaç? Bakan var mı kardeşler? Benim kardeşim her sene takvime ilk olarak buna bakar. Ramazan bu sene 29 mu 30 mu? 29 ise şöyle der. Oh çok şükür. Bir gün asılacağız der. Takva olarak bayağı zayıf bir kardeş. Allah Teala 5 vakit namaz nasip etsin inşallah. 1-2 vakit kılıyor çok şükür. Kopuk değil. Ama 5 vakit kılamıyor. Bu konuda istikrarsız. Ramazan oruçlarında çok istikrarlı. Ama namazda istikrarsız. Günde bir vakit, iki vakit. Çakma, zayıf. Bu bir adımdır. İnşallah gerisi gelir. Beş vakti de gelir ama Ramazan'da 29'u kollayan bir adam bu. Müslüman ne der? Ya bir gün fazla tutarsam, bu Ramazan ayında tutulan bir oruç, bütün seneyi oruçlu geçirsen buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Bütün seneyi oruçlu geçirsen, Ramazan ayında bir gün oruç tutmasan keyfi olarak, pazar günü denize gideceğiz hocam, hava çok sıcak, denizde de orucun bozulma ihtimali var. Pazar günü tatil atlediyorum kendime, oruca niyetlenmiyorum desen. Farz olan günde orucu keyfi olarak terk ettiğin için ne olacak kardeşim? Bütün seneyi oruçlu geçirsen diyor Muhammed Aleyhisselam. O Ramazan ayındaki orucun sevabını, bir günün sevabını bütün sene veremez. Bu budur. İkincisi, orucunu keyfi olarak kazaya bırakmış oluyorsun. Bu da büyük günahtır. Neye benzer? Namazı keyfi olarak kazaya bırakmaya benzer. Ya şimdi dostum gelmiş uzaklardan, oturuyoruz. İkindi ezan okundu, akşama şimdi 20 dakika var da seni her zaman bulamam ben burada. Muhabbetimizi devam ettirelim. Çay kahve devam etsin. Akşam ezanı da okusun, sonra gider kılarız. İkindi kazaya kaldı. Öbür tarafta o dostun seni kurtarabilecek mi? Süpermen olsa kurtaramaz. Süpermen olsa bile hiçbir fayda sağlayamaz. Bunlar hep hikaye kahramanlar. Şu halde sen ne yapacaksın? Kendi kendini kurtarmaya çalışacaksın. Neyle? İbadetle. Allah ne buyurdu? Şehru Ramazan ellezî, o Ramazan ayı ki size ben bu ayda oruç tutmayı emrettim. Bir adam dese ki ben Ramazan ayına hürmetim var fakat bizim akidemizde, Alevilik akidesinde Ramazan ayında oruç tutmak mecburi değildir. Biz Muharrem ayında 10 gün oruç tutuyoruz dese ve bu adam Ramazan'da 30 günlük farz olan orucu tutmasa, Muharrem ayında 10 gün oruç tutsa bu adama azap mı vardır, mükafat mı vardır? Dikkat buyurun, hadis-i şeriflerde Muhammed Aleyhisselam Ramazan ayından sonra, farz olan oruçtan sonra oruçların en üstünü Muharrem orucudur buyuruyor. Muharrem orucu. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edildiği dönem 10 günlük bir oruç dönemi var. Biz ehli sünnet 8, 9 ve 10. günlerde Muharrem ayında oruç tutarız muhakkak. 10 günde tutulabilir, çok da mübarektir. Ancak farzın yerini tutar mı? Sual bu. Tutmaz. Bırak Muharrem ayını, 11 ay bu Alevi kardeşlerimiz, bu kandırılmış kardeşlerimiz 11 ay boyunca oruç tutsa ama Ramazan ayında oruç tutmasa azap vardır. Mükafat yoktur, azap vardır. Çünkü Allah diyor ki ben Ramazan ayında size bunu kutibu aleykum yaptım, size yazdım. Şehru Ramazan ellezî dedim. Ramazan ayı öyle bir aydır ki dedim, bu ayda tutacaksınız dedim. Siz bana ne dediniz? Ben senin dediğin ayda tutmam. Benim dedelerimin, atalarımın dediği ayda tutarım Allah'ım. Sen yanlış biliyorsun dedin. Allah bu adama azap mı eder, cennet mi verir? Sizin takdirinize bırakıyorum. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bu Ramazan ayını Allah Kur'an'da tek bir defa anıyor. Ama neyle beraber anıyor kardeşler? Unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki indi, fihi içinde indi el Kur'an. Kur'an o ayın içinde inmiştir. Ramazan'ı en üstün ay kılan oruç değildir kardeşler. Nedir? Kur'an'ın ilk 5 ayeti hangi gün indi? Hangi gece indi? Kadir gecesi. Allah bize nasip ederse 35 gün kadar sonra. Günlerin 365 gün içindeki en özel gün. Kadir gecesi. Onu idrak edeceğiz. Neden bu gece çok özel? Çünkü ilk 5 ayet. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem. 5 ayet. Bu 5 ayet Kadir gecesinde indiği için ve Kadir gecesi de Ramazan içinde olduğu için Allah Ramazan'ı bize nispet ederken Kur'an'la nispet ediyor. Kur'an ayı diyor. Biz Müslümanlar özellikle Ramazan ayı geldiğinde normal okuyuşumuz olan Kur'an'ı ne yaparız? Arttırırız. Çünkü Ramazan'ın dışında okuduğumuz Kur'an'ın her ayetine Allah 1'e 10 sevap verir. Bir harfe Kur'an içindeki o ayette geçen bir harfe 10 sevap verir. Ama Ramazan'da 1000 sevap verir. Bak, Ramazan dışında 10 sevap her harfe, Ramazan'da her harfe 1000 sevap veriyor. 1'e 1000. Dolayısıyla bundan dolayı Müslümanlar Ramazan'da Kur'an okuyuşlarını arttırırlar. Ramazan Kur'an ayıdır kardeşler. Allah aşkına bilmeyenler, ikinci bir defa sizi ikaz ediyorum geçen akşam da. Kandil akşamı da ikaz ettim. Kur'an okumasını bilmeyenler 20 gündür, Kur'an öğrenmek 20 gündür Allah rızası için. Anneyi babayı yakalayın, halayı teyzeyi yakalayın. Ailenizden muhakkak bilenler vardır. Bana şunu öğret ya. Öğret, Rabbimle konuşmak istiyorum. Allah ile konuşmak isteyenler Kur'an okusun. Muhammed Aleyhisselam söyledi. Konuşmak istemez misin Rabbinle? Oku bir kitabı. Ama orijinal metinden okuyacaksın ha. Mealci sahte Müslümanlar gibi değil. Bizim Kur'an okumasını öğrenmemize gerek yok. hocamızın 50 TL'ye aldığımız mealini okumamız yeterli diyen sahte Müslümanlara benzemeyin. Allah bu Kur'an'ı bize orijinal bir lisanda Arapça gönderdi. Biz Müslümanlar da dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım, orijinal lisanında bu Kur'an'ı okumakla mükellefiz. Burada okuyacağız kardeşim. İngilizce yazıları çok iyi okuyorsun, söküyorsun. İngilizce oyunları patır patır söküyorsun. Oyunu oynarken yanındaki adama açıklamasını bile yapıyorsun. Altyazıyı dublaj yapıyorsun. Ama Kur'an okumasını öğrenmeye gelince, bilmiyorum hocam. Öğrenemedim, bir türlü fırsat olmadı. Her şeye fırsat oldu, Kur'an'a fırsat olmadı. Şeytan seni kandırmış. Bismillahirrahmanirrahim. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda inmiştir, indirilmiştir. Huden linnâsi, o insanlar için bir hidayettir. Ve beyyinâtin minel huda vel furkân. Hüdadan, hüda dediğimiz zaman sizin aklınıza kim gelir? Allah'ımızın esmalarından bir tanesi nedir kardeşler? Hüda, hüdamız, yaratıcımız, hidayet edenimiz demektir. El huda. O bir beyinat, beyinattır, beyinedir, bir delildir, bir ispattır. Minel huda, hidayet eden Allah'tan bir ispattır. Vel furkan, ve firak edicidir, ayırt edici, ayırıcıdır. Neyi ayırır Kur'an? Doğruyu yanlıştan ayırır, hakkı batıldan ayırır. Herkesin kafasında yüzlerce doğru vardır, yüzlerce yanlış vardır. Hayatın getirdiği tecrübelerle bazı doğrular ve yanlışlar kafasında birikir insanların. Bu yanlışlar ve doğrular herkese göre, bana göre böyledir. Bana göre benimkiler doğrudur der. Ama bunun sağlamasını neyle yapacağız kardeşler? Sana göre seninkiler doğru da Allah'a göre ve Resulüne göre doğru nedir? Sağlamayı Allah ve Resulü'yle yapacağız. Yani bu kitapla hükmedilen Allah ve Resulüne itaat edin ayetiyle yapacağız. Bir, Allah'ın kitabına vuracaksın. Kafandaki o doğru dediğin fikirler var ya, Allah'ın kitabına vuracaksın. Bana göre hırsızlık yapmıyorsan, faizle uğraşmıyorsan, çalıp çırpmıyorsan, insanların haklarında gözün yoksa, karısında kızında gözün yoksa, namaz kılmak bana göre borç olmamalı. Bak, bu bir doğru. Bu şu anda ülkemizdeki insanların gözünde bir doğru bu. Ben namaz kılmıyorum ama kimsenin karısında kızında gözüm yok. Yok bir de olsaydı. Yani onu bir üstünlük olarak görüyor adam. Zaten karısında kızında gözüm varsa şerefsizsin demektir. Bu aşağılık bir hal zaten. Normal olan olmaması gerekiyor zaten. Ama artık İnsanları öyle bir gözünde aşağılamış ki kendisinden, öyle bir aşağıda ki insanlar. Bütün insanlar, milletin karısında kızında gözü var. Ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum ama kimsenin malında, mülkünde gözüm yok, karısında kızında gözüm yok. Ben bunların borç olduğunu düşünmüyorum. Ben namuslu bir adamım. Sen anca kendini kandırırsın. Kafandaki bu sahte doğrularla anca kendini kandırırsın. Allah bu kitapta 70 yerde namazı üstümüze farz kıldı. Allah bu kitapta kütübe aleykumus sıyam diyor. Orucu senin üstüne farz kıldım diyor. Sen diyorsun ki ben iyi bir insanım ya. Bana göre bir insan iyiyse bu ibadetleri yapmak zorunda değil. İşte bak bu senin doğrun. Allah'ın doğrusu öyle mi? Sağlamasını yap. Kur'an bir furkandır. Doğruyu yanlıştan ayıran bir mikyastır, bir ayırma taşıdır. Tıpkı kuyumcuların elindeki o mihenk taşı gibi. Kuyumcuya bir götürüyor altını. Benim diyor bileziğim 24 ayar diyor Ahmet abi. Ahmet abi ne yapıyor? Bir yüzüne bakıyor getiren kişinin. Bileziği eline alıyor. Bir tane taş var elinde. Mihenk taşı. Üstüne biraz sürüyor taştan. 22 ayar mı? 18 ayar mı? Hemen ortaya çıkıyor mu kardeşler? Çıkıyor. Buna furkan denir. Sahtekere doğrudan ayıran bir şeydir. Mihenk taşı. Kur'an da bizim yaşamımızdaki bir furkandır. Bütün insanların doğruları ve yanlışları bize gelir. Herkes kendi fikrini ortaya koyar. Biz deriz ki hop sen böyle diyorsun da Allah böyle diyor. Hop dur bakalım. Kur'an'da o konuda ayet yok ama Resul böyle diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O senin doğrun o. Senin fikriyatında doğru o. Ama Allah ve Resulü böyle demiyor. Vel furkan. O hadi olan Allah'tan gelmiş olan bir ayraçtır. Femen şehide minkumuş şahra. Sizden her kim şahit olursa, o aya erişirse, minkum şahra, o aya gelirse, o aya ulaşırsa, şimdi bir hafta sonra Allah bize nasip edecek ya da etmeyecek kardeşler. Yaşayacağız mı yaşamayacağız mı bilmiyoruz. Bir saniye sonramıza garantimiz yok. Ama erişirsek, bak şimdi Allah'ımızın emri geliyor. Sizden kim o aya erişirse fel yasum, oruç tutsun. Yasum, savumdan gelir, savum. Savumu salatu hac ile samma biter zahid işin. insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Savun, oruç, salat, namaz, hac, bildiğiniz hac zaten. Ey zahit, ey takvasıyla övünen kişi, oruçla, namazla, elhamdülillah, hacla işin biter zannetme. İnsanı kamil olmak istiyorsan, Allah'ın dostu olmak istiyorsan, sana irfan lazımdır. Allah bilgisi lazımdır. Bütün ibadetlerden mana, İmam Gazali diyor ki, bütün ibadetlerden mana, bütün ilim ve amellerden mana, Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak içindir. Allah bize ne kadar ibadet verdi? Namaz verdi, oruç verdi, zekat verdi, hac verdi. Şehadet telkin etti, devamlı zikretmek zorundayız. Şehadeti devamlı yapmak zorundayız. Tekerrür etmemiz lazım. Bu ibadetleri bize niye verdi Allah? Allah'ı tanımak ve bilmenin yolu ibadette daim olmaktır. Bu ibadetleri yaptıkça Allah'ın bize bunları neden verdiğini anlamaya başlıyoruz. Ve Rabbimizi yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz. Bu tanıyışın bir sonu var mı? Ölünceye kadar sonu yok. Allah'ı bilme sınırlı bir şey değildir. Yani ben Allah'ı tanıdım, Allah'ı tamamen bildim diyemez kimse. Muhammed Aleyhisselam bile ben onu tanımakta aciz kaldım diyorken. Sen kim oluyorsun da biz Allah bilgisine sahibiz, biz irfan sahibi, biz Allah'ı bildik diyebiliyorsun? Diyemezsin. Ancak Allah'ın bize verdiği kadar, kovamızı doldurmamıza izin verdiği kadar diyebilirsin. İşte kim diyor Allah'ımız o aya erişirse feliyasumu, oruç tutsun. وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا Sizden kim de hasta olursa, şimdi hepimize Allah'ın oruç emri var mı? Bu genel hükümdür. Arada şimdi bazı özel hükümler var. Sizden kim o aya eriştiği zaman hasta olursa, مَر۪يدًا, hastalık üzerine sirayet ederse, اَوْ عَلَى سَفَرٍ ya da sefere çıkarsa, yolculuğa çıkarsa, فَعِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ sayılı günler boyunca Bismillahirrahmanirrahim. Sizden kim hasta olursa kim sefere çıkarsa fe'iddetun min eyyamin uhar sayılı günler boyunca başka günlerde tutsun. Şimdi Ramazan'da oldu ki hastalandım. Hastalığın yatağa düşürecek bir boyutta. Takva yapma. O orucu sevk edebilirsin. Yani Ramazan dışına kazaya bırakabilirsin. Keyfi değil bu. Bu mazerettir. Tutamadığın gün boyunca fidye vereceksin. Fidye nedir? Bir fakiri doyurmak. Bir fakiri doyurmak ne demektir kardeşler? Sabah ve akşam yemeği. İslam'da yemek iki gün, iki öğündür. Sabah yemeği ve akşam yemeği. Geçen sene kaç liraydı? 15 TL'ydi. Bu sene 18 TL, 20 TL civarı Diyanet açıklama yapacaktır. Tahminim bu yönde olacak. Kaç dedi? 19 mu? 20 TL vereceksin. Tutamadığın gün boyunca bir fakire sabah ve akşam hesabını yaparak 20 TL. Kaç gün yattın hasta? 5 gün. 5 gün oruç tutamadın. 5 gün çarpı 20 ne yaptı kardeş? 100 TL. Ramazan'ın içinde bir fakire ver. Sonra ne olacak? Sonra iyileştin. Ramazan'dan sonra iyileştin. Ne yapacaksın? Kaza edeceksin. Bu oruç borcunu kaza edeceksin. Ya da ikinci seçenekte Allah ne kolaylık vermiş bize. Sefere çıktın. Yolculuğa çıktın uzunca bir yere. Biliyorsunuz 90 kilometre ve üzeri yolculuğa çıktığımız zaman İslamiyet'te seferi konumuna geçiyoruz. Namazların farzlarını, 4 rekatlık namazların farzlarını kısaltıyoruz. 3 rekatlık akşamı normal olarak kılıyoruz. 2, Ramazan'da isek şayet Ramazan orucunu kazaya bırakma ruhsatımız var. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, Ramazan'da seferde oruç tutmak takvadan sayılmaz. Ne demek takvadan sayılmaz? Yani adam poz yapıyor arkadaşına. Ya 2000 kilometre nedir ya, ben bakmam kardeşim. Orucumu tutarım ben. Yani yanındakilere takva pozu yapıyor şimdi. Tamam, uçakta falan gidiyorsan neyse de, otobüsle, trenle, vapurla falan gidiyorsan bu iş sıkıntılı kardeşim. Kimseye takva pozu yapma. Muhammed Aleyhisselam bunlar için diyor ki, seferilikte orucu tehir etmek, oruç tutmak, seferilikte oruç tutmak takvadan değildir. Tehir edebilirsin, zorlama kendini. Hele ki hasta olma ihtimali yüksek bir adamsan, zayıf bünyeliysen tutma. O günah değil, keyfi olarak bırakmıyorsun çünkü. Bu iki meseleyi anladık mı kardeşler? Bak, Allah erişen herkese diyor ki oruç tut. Hastaysan ve sefere çıkıyorsan tutmayabilirsin. O günler adedince hesap yap. Biriktir, Ramazan'dan sonra tut. Adam tatile çıkıyor. Bu fetvalar da bana geliyor. Hep bu kaydırakçı fetvacılar bana ulaşıyor. Tatile çıkacağım hocam diyor. Seferilik olacağı için 5 gün. Tatilde oruç tutmasam olur mu? Orada yiyecek içecek açık büfe her şey ya. Kardeşim bir sıkıntı var mı orada koşturma etme falan? Yok hocam diyor, dinleneceğiz, tatil yapacağız, havuza gireceğiz falan. Yeme içme açık. Bir sıkıntın yoksa, rahat bir konumdaysan tut. Hasta falan değilsen tut. Uçak da gidiyor 1,5 saatte tatil mekanına. Hem diyor ki ben seferiyim diyor. Uçak bu ya. 1,5 saatte ışınlanma gibi bir şey bu ya. Tut artık sen de. Bu kadar da yapma yani. Yuridullahu bikumul yusra. Allah size kolaylık diler. Bak bizim işimizi nasıl kolaylaştırıyor Mevla Teala Hazretleri? Çünkü o çok merhametli bir ilah. Merhametli olduğu için bizim asla sıkıntıya düşmemizi istemez. İstemediği için ne diyor? Yuridullahu bikumul yusra. Allah sizin için hep kolaylık diler. Bütün işlerinizi kolay yapmanızı diler. Ve la yuridu bikumul usra. Allah size asla zorluk dilemez. Bizi düşünen, bizim işlerimizi kolayca yapmamızı isteyen ve bizi cennetine adeta ittiren bir Allah. İttiren, arka taraftan böyle ittiren bir Allah. Ama sen ne yapıyorsun? İstemem. Gitmem. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. İstemeyenler hariç herkes cennete girecektir. Hadise bak ya. İstemeyenler hariç. İstemeyen ne demektir kardeşler? Namaz kılmayan istemiyor demektir. Oruç tutmayan istemiyor demektir. Küfür eden, gıybet yapan, yalan söyleyen, şehvetle kadınlara bakan istemiyor, cenneti istemiyor demektir. Kendisi istemiyor. Allah onu itmek için her türlü bahaneyi arıyor. Günahlarını affetmek için devamlı özel geceler veriyor, Ramazan'ı veriyor, namazları veriyor. Cuma'dan cumaya temizliyor. Nasuh tövbe veriyor. Ama o gitmemek için böyle yapıyor. Gitmem. İkindi namazına camiye gittim. Geç girdim. İkinci ya da üçüncü rekatta girdim camiye. Bütün saflar doldu. Arka tarafta ben kaldım bomboş, tek başına. Ama cemaat sevabını kaçırmamak için de en arkaya geçtim. Şimdi ne yapmam lazım fıkhen? Bir önümdeki saftan adamın omzuna vurmam lazım. Omzuna vuracağım böyle tık tık, o da geri gelecek. 2 kişi olmak zorundayız. Tek kişi mekruhtur. Öndeki adamın omzuna vurdum tık tık. Arkaya. Kısık bir sesle arkaya dedim. İkinci defa vurdum böyle tık tık. Adam böyle yaptı. Evladım, rica etmiyorum ya. İnsan biraz fıkıh okur, fetva okur. Hiç mi sohbet dinlemedin ya? Hayatında hiç sohbet dinlemedin mi mübarek ya? Bana böyle yapıyor. Yani ben bunun namazını bozmak için arka tarafta oyun oynayan bir çocukmuşum gibi davranıyor bana. Arka tarafa gel, namaz kılacağız ya. Yok. Omuz yapıyor, omuz silkiyor. Allah bizi oraya itmeye çalışıyor, cennete itmeye çalışıyor. Ama sen omuz silkiyorsun. Gelmem, gelmem diyorsun. Allah'tan kork ya. Bismillah. Ayet bitiyor. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ Bu sayıyı tamamlamanız içindir. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ Allah'ı yüceltmeniz içindir. Neden oruç tutuyormuşuz? Bak bir manası da şu. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ Allah'ı yüceltmek istiyorsan, onun adının bütün dünyada yayılmasını istiyorsan, herkesin ondan bahsetmesini istiyorsan oruç tutacaksın. Dünyanın her tarafında, nerede Müslümanın ayak bastığı yer varsa, Müslümanların komşuları demiyorlar mı? Ramazan geldi bunlar oruç tutar. Demiyorlar mı? Ramazan geldi bunların Allah'ı bunları emretmiştir. Oruç tutarlar. Yemezler içmezler. Evladım komşuna karşı biraz daha dikkatli ol. Hristiyanlar, Yahudiler, putperestler bilirler ki Ramazan ayı girdiği anda Müslümanlar gün içinde yemezler. Akşam ezanına kadar yemek yemezler. Ve neyden bahsederler? Müslümanların Allah'ından, Müslümanların peygamberinden. Bak Ramazan'ın farkını görüyor musun? Ne fayda sağlıyormuş Ramazan? Her yerde Allah'ın ismi anılıyor. Kafirlerin ağzında bile. Müslümanların Allah'ı emretmiş. Bak bu kadar zor bir ibadet hiçbir dinde yok. 30 gün boyunca, bütün gün boyunca ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne de eşleriyle cinsi münasebette bulunuyorlar. Bu Allah'ı yüceltmemiz için bir ispattır. Oruç tutmayanlar ne yapmış oluyor? Allah'ın adını gizlemiş oluyor. Sessizce kalmış. Allah'ın adını gizlemiş, saklamış oluyorlar. Tutanlar ne yapmış oluyor? Dünyanın her tarafında Allah'ın ismini yüceltmiş oluyorlar. Karartıyı çoğaltıyorlar. Kim bir kavmin karartısını çoğaltırsa o da onlardandır. Ey oruç tutan Müslüman kardeşlerim, siz ümmeti Muhammed'in 1,5 milyarlık tek ümmetin, tek milletin karartısını çoğaltıyorsunuz. Nasiplilerdensiniz elhamdülillah. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Biz neden Allah'ı yüceltiyormuşuz? عَلَى مَا هَدَاكُمْ Bize hidayet ettiği için. Bize hidayet etmese, kalbimize İslam'ın zerresini vermese, kalbimizi İslam'a açmasa, içimize oruç tutma isteğini vermese, içimize şu sohbet meclisine gelme isteğini vermese, gelebilir misin? Bana gelen yüzlerce mesajın büyük çoğunluğunun ortak kullandığı cümleleri söylüyorum şu anda. Bak, kalıplaşmış cümle. Hocam, devamlı sohbetlerine gelmek benim aklımda var, kalbimde var. Gelmeyi çok istiyorum ama bir şeyler oluyor, gelemiyorum hocam ya. Bak, şuraya gelen genç sayısı 100 tane ya. Gelmek isteyen 100 tane kişi daha var. Her hafta bana mesaj yolluyorlar. Bu hafta şu oldu, gelemedim hocam. Bu hafta şu olacaktı, gelecektim, gelemiyorum. Haftalarda niyetleniyorum, gelemiyorum. Allah müsaade etmiyor. Bak, kalbine Allah Teala gelme isteğini vermiyor. Bir şeyleri yanlış yapıyor. Ya İslam'a karşı bir saygısızlığı, bir edepsizliği var. Ya Allah'ın sevdiği bir kula karşı bir hasette bulunmuş. Ya ana baba duası almamış, bedduası almış. Bir şeylerden dolayı Muhammed Aleyhisselam'ın ilim meclisine gelemiyor. Sen gelebildiğine göre nasiplilerdensin, haberin olsun. Nasibi olmayan yüzlerce binlerce genç var. Her hafta klişe mesajları alırım. Çok gelmek istedim, yine gelemedim hocam ya. 20 defa niyetlemiş, gelememiş adam. Sübhanallah. Adamın oturduğu yer neresi biliyor musun? Bayrampaşa. Arabayla 15 dakika. Adamın oturduğu yer Zeytinburnu. Benim 4 yıldan beri vaazlarımı dinliyor, bir kere gelmemiş ya. Hocam diyor, ben senin 500 tane, 1000 tane kadar sohbetini seyrettim. Bayılıyorum sohbetlerini seyretmeye. Sen nerede oturuyorsun dedim kardeşim. Zeytinburnu'da hocam dedi. Allah sana hidayet versin ya. Ya şu nasipsizliğe bakın kardeşim ya. Tabii ki ilim öğrenmek güzel bir şey. Sosyal medyadan da izlersin. Hem sevap alırsın, hem kendini teşhis edersin. İlim öğrenirsin. Ama sen nasıl cihat meydanında bulunmazsın ya? Muhammed Aleyhisselam'ın şu meclisinden ülkede bulmak şu anda çok zor. İçki meclisi bol. Kahve meclisi bol. Kumar meclisi, zina meclisi her tarafta bol. İlim meclisi yok. Çok az, koca Zeytinburnu'nda 5 tane yer vardır. İlim meclisi. Ama bütün küfür meclisleri binlerce. Binlerce. Sen Zeytinburnu içinde böyle bir meclis bulmuşsun ve cihat meydanına gelmiyorsun. Siz savaşın, biz arka taraftan size dua ederiz hocam diyorsun. Sübhanallah. Sübhanallah. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Kalpleri de cihat meydanına gelme şuuru versin. Amin. Amin. Demek ki biz 15 Temmuz'da sokakta tankların altına yatarken bunlar televizyonda kumandayı çeviriyordu. Dur bakayım şurada ne olmuş? Burada ne olmuş? Ne işin var senin televizyonun karşısında? Hasta değilsen meydana çıkman gerekiyor senin. Adamlar ülkeni işgal etmeye gelmiş ya. Çıkacaksın, öleceksin. Bunun başka bir yolu yok. Öleceksin. Kayıp var mı? Kayıp sıfır. Ya gazisin ya şehitsin. Şehitsen zaten paçayı kurtardın. Peygamber komşusun. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Ramazan orucunu biz niye tutuyormuşuz kardeşler? Bir, Allah'ı tekbir etmek için, yüceltmek için. O Allah'ın bize verdiği hidayetten dolayı yüceltmek için. O Allah sana namaz kılmanı nasip etmeseydi, vallahi billahi o alnın secdeye gitmezdi. O ben namaz kılıyorum, ben sohbete gidiyorum diye övünen kardeşler. Aranızda varsa bu şeytanın size tezkiyesidir, telkinidir. Sakın aldanmayın. Allah bana kıldırıyor, nasipliyim çok şükür diyeceksin. Allah benim ayağımı meclise götürüyor, ilim öğretiyor çok şükür diyeceksin. Yoksa benim bu boynum nasıl gidecek secdeye? Bunu de, at Allah'a topu bırak. Ben yaptım deme. Şeytan dedi ki ben yaptım, kaybetti. Ebedi hayatını kaybetti. Ben alimim dedi. Sen ne alimsin ya, Allah sana ilim vermeseydi senin neyin vardı? Hayır, ben o insandan daha iyi biliyorum. Heh, bilgin seni cehenneme götürdü, ebedi ateştesin. Hadi bakalım bilgin kurtarsın seni. Ve ayet şöyle bitti. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah'ı tekbir etmeniz için, yüceltmeniz için verdi. Size hidayet ettiği için Allah'ı oruç tutun, Allah için oruç tutun. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ve ona şükretmiş olmak için oruç tutun. Etrafınızda, konu komşunuzda, akrabalarınızda çok insan vardır gördüğünüz. Hep ağızlarında bir kelime. Çok şükür Allah'ıma. Ben hep şükrederim. İsmet, Recai, ben çok şükrederim. Çok şükür Allah'ıma. Devamlı bu çok şükür kelimesini söyler ama namaz kılmaz. Namaz kılmayan bir adamın dilinde binlerce kere çok şükür olsa yeterli midir? Allah o adamdan razı olur mu? Olmaz. Şükür iki türlüdür. Kavli şükür, fiili şükür. Fiili şükrü olmayanın kavli şükrünü Allah kabul etmez. Allah o adamı cennetine almaz. Bak Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Allahu Zülcelal Hazretleri buyurdu ki, Senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım ve kim bunu vaktinde kılmaya devam ederse onu cennete koyacağım diye katında ahitte bulundum. Hadisi kutsidir, Kütüb-i Sitte'den getirdim. En sahih kaynaklardan. Senin ümmetinden her kim 5 vakit namazında daim olacak, bunda istikrarlı olacak, ben ona katında ahitte bulundum, sana cennet var. Allah'ın sözü bizim sözümüze benzer mi kardeşler? Ahmet sana söz verdi, cayabilir, geride tutabilir, unutabilir, dalabilir. Allah unutur mu? Allah dalar mı? Allah sözünde yan çizer mi? Çizmez. Ben ahitte bulundum diyor ya. Cennetime sokacağım. Al bu garantiyi. Kıl beşi, kurtar başı. Devam etti hadis-i şerif. Kim de bunu vaktinde kılmaya devam etmezse katında onun için hiçbir ahit yoktur. İşte olay budur kardeşim. Kılmıyor musun? Allah'ın sana verdiği hiçbir söz yok. Orada ortadasın. Günahlarla sevaplar tartılacak. Ne bir şefaatçi bulacaksın, ne Muhammed Aleyhisselam, ne diğer peygamberler, ne sahabeler, ne veliler sana şefaat edecek. Çünkü namazın yoktur. Ne de Allah'ın sana verilmiş bir sözü vardır. Yani yazı turaya gitmeye razı mısın? O dehşetli günde cehennem kükrüyor, seni bekliyor. Gönder bana Allah'ım diyor, doymadım diyor. Müşriklerden sonra, Yahudilerden sonra, putperestlerden sonra, İslam'a küfredenlerden sonra cehennem kükrüyor. Gönder bana, daha yok mu diyor, daha yok mu? Sen de orada bu kükremeyi duyuyorsun. Ve mizanın karşısına geçmişsin. %50'ye yazı turaya var mısın? Burada arabanın üzerine bir adam gelse, kardeş yazı tura atalım be. Ben kazanırsam sen benim arabamı, ben kazanırsam ben senin arabanı alacağım, sen kazanırsan sen benim arabamı alacaksın. Yazı tura %50 demektir. Kumar. Verir misin, girer misin böyle bir iddiaya? Kafan biraz çalışıyorsa girmezsin. Bu çok büyük bir risk. Artı kumar haram. Hadi dindar bir adam değilsin, girer misin riske? Girmezsin. Ahiretin ebedi yaşamın söz konusu. Nasıl riske girebiliyorsun? Namazsızlık en büyük risk odur. En büyük risk o. Büyük tehlike. İşte şükretmek için de ne yapacağız kardeşler? Bu Ramazan orucunu tutacağız. Bu girizgahtan sonra imamın mektubuna geçeyim müsaadenizle. Soru. Hocam selamu aleyküm. Ramazan ayında dervişlerin bu ay hürmetine normalden daha çok feyiz ve muhabbet aldıkları doğru mudur? Bize gelen bir sual buydu Ramazan hakkında. Biz de cevap verdik. Ve aleyküm selam. Bu doğrudur. Allah'a karşı kim daha çok saygılı olursa o daha çok ilahi feyiz ve aşk alacaktır bu ayda. Bütün aylarda, Allah'ımızın bütün aylarında bir feyiz ve muhabbet vardır. Sekinet verir Allah. Ama Ramazan özel bir ay olduğu için, ümmetimin ayı dediği için Muhammed Aleyhisselam, feyiz ve muhabbet daha fazla olur. Neye bağlı? Senin saygına bağlı. Bu aya ne kadar saygı duyuyorsun? Ona bağlı kardeşim. Pirimiz İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, şeyhine yazdığı mektupta Ramazan ayının önemini şöyle anlatıyor. Hizmette olanların en küçüğünden bir arzu haldir. Şeyhine karşı kullandığı mektupta girişe bakın Allah aşkına. Hizmette olanların en küçüğü. Yani şeyhinin bir sürü halifesi var. Ülkenin her tarafına dağılmışlar. İslam'ı anlatıyorlar. İslam'a davet ediyorlar. Ama en küçüğü bu diyor kendisi hakkında. Şimdiki sahte şeyhlerin kulağına küpe olsun. Süre hayli uzadı. Bu kapıda hizmet edenlerin hallerine muttali olamadım. Ne feyizlenme ne de güzel mektuplaşma yolundan. Şimdilik mübarek Ramazan ayının gelmesini bekliyorum. Bu ayın Kur'an-ı Mecid'le tam bir münasebeti var. Hem de zata bağlı kemalatı ve onun zuhuratı sayılan işlerin tümüne özünde toplamak suretiyle. Bu Ramazan ayında Kur'an'ın arası tamamen bir birleşme ayı. Kur'an bu ayda indiği için çok önemli bir ay. Feyizimizin, muhabbetimizin burada daha çok artacağını düşünüyorum. Dervişlerin yanında olan tesirimin Ramazan'da çok daha fazla artacağını düşünüyorum diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ramazan girinceye kadar dervişlerin kalplerinde pek başarılı olamadım diyor. Kaldı ki o asalet dairesine dahildir. Öyle ki asla onun üzerine gölge düşmemiştir. Kabiliyeti ula onun uzayan gölgesidir. Bu manada gelen ayet-i kerime mealen şöyledir. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an o ay içinde indirildi. İş bu ayet-i kerime sözün doğruluğuna delildir. Anlatılan mana ile bağlılık kurulunca iş bu Ramazan ayının cümle hayırları ve bereketleri özünde topladığı anlaşılır. Bütün sene boyunca gelen cümle hayırlar ve bereketler bu ayın bereketleri denizinden bir damladır. Bütün sene bize feyiz, bereket geliyor ya, bu ayda gelecek olandan bir damla sadece. 11 ay bu ayda gelecek olandan bir damlayı verebiliyor kardeşler. Bu kadar özel bir ay geliyor. Ama kime olursa olsun, hangi yönden gelirse gelsin, bu ayın kadri o kadar yücedir ki sonu, sınırı yoktur. Bu ay içinde olan birlik ve beraberlik, yıl boyu sürecek birlik ve beraberliğe sebeptir. Aynı şekilde bu ay içindeki ayrılık, yıl boyu sürecek ayrılığa sebep olur. Bu ayda ne kadar fazla dostlarını artırırsan, muhabbetin ne kadar fazla artarsa, sene boyunca bu muhabbet, yakınlık devam eder. Dostluğun, sıcaklığın devam eder. Bu ayda kimle küsersen, o Ramazan'da kimle küsersen, onunla olan düşmanlığın sene boyunca devam eder. Bu aya hürmet etmediğin için. Bu kadar özel bir ay. Dikkatli, dikkatli ol. Allah'ın kutsal mekanları vardır, Allah'ın kutsal günleri vardır. Bu günlerde nasıl ki yaptığımız küçük hareketlere büyük sevaplar geliyorsa, yaptığımız küçük edepsizliklere de büyük günahlar yazılmaya devam edecektir. Orantılıdır. Yaptığın küçük bir ayara büyük sevap geliyor, yaptığın küçük bir edepsizliğe de büyük bir günah yazılır. Bundan dolayı Ömer radıyallahu anh, ikinci halifemiz, Kabe'de hac vazifesini bitiren hacıları ne yapardı? Kabe'den hemen kovardı. İşiniz bitti, vazifeleriniz tamamlandı, hadi dışarı. Neden? Çünkü Kabe'de fazla kaldığı zaman şımarmalar başlıyor. Kabe gözünde normalleşiyor. Normalleştiği zaman adam Kabe'nin yanında memleketteki arkadaşına gıybet yapabiliyor. Gıybet dışarıda büyük günahlardan ama Kabe'de bırak büyük günahı, bin kat daha büyük bir günah olur. Çünkü orası kutsal ve özel bir mekandır. Saygısızlığa varacağı için iş, Ömer radıyallahu anh halifemiz Kabe'de hizmeti bitmiş olanları kovardı. Hadi bakayım evinize, hadi memleketinize derdi, gönderirdi. Saadetler olsun o kimseye ki Ramazan ayı kendisinden razı olarak ayrılır. Allah'ım şu Ramazan'ı bizden razı kıl ya Rabbi. Amin. Amin. Yazıklar olsun o kimseye ki Ramazan ayı kendisine dargın gider. Dolayısıyla bereketleri elde etmeye bir vasıta sayarak Ramazan ayı ile Kur'an-ı Kerim hatmini bir araya getiren kimse için ümit edilir ki onun bereketlerinden mahrum kalmaya, hayırlara kavuşmasına engel olmaya. Şimdi biz Ramazan'da ne yapıyoruz kardeşler? Kadir gecesine kadar iftar geç olduğu için vaaz veremiyorum. 3 hafta vaaz olmayacak, Kadir gecesine inşallah. İftarı burada yapacağız. İftarın hemen akabinde vaaz vereceğim. O zamana kadar ne yapıyoruz kardeşler? Hemen hatimlere başlıyoruz. İftarı yapıyoruz. Saat 10'da buraya geliyoruz. Kur'an okuyoruz. Bir cüz. Hemen peşinden kardeşlere teravih kıldırıyorum. Hemen evlere dağılıyoruz. Çünkü sahur yakın. İnsanlar sabah da işe gidecek. Bir de vaaz patlatırsam arada gece 2'den önce bunlar eve gidemezler. Sonra hanımlar bize fırça, sonra patronlar bize fırça. İşte sohbet böyle bir şey demesin diye Ramazan ayları kış ayına gelinceye kadar sistem böyle devam edecek. Çok geç olduğu için böyle devam ediyor. İnşallah birkaç sene sonra kış dönemine gireceğiz. O zaman daha normalleşecek. Vaazlarımıza devam edeceğiz Ramazan'da da. Hatimler başlayacak. Ramazan içinde 3 ya da 4 tane hatim bitiriyoruz. İnşallah bu sene daha da fazla artacak. Çünkü halka her geçen sene daha artıyor. Bu hatimlerin duasını ne zaman yapıyoruz peki? Kadir gecesinde. Duaların asla reddolunmayacağı gece, Kadir gecesinde bütün hatimlerin duasını peş peşe yapıyoruz. Bu aya mahsus olan bereketler başkalarına benzemez. Bu ayın gecelerindeki hayırlar da başkalarıyla kıyaslanamaz. Şimdi geceleyin sen kalktın sahura. Hanım sofrayı kuruyor, seni de kaldırdı ya. Sen şimdi direkt hemen tuvalete gir. Bir abdest tazele. Hemen gel 2 rekat teheccüd namazı kıl. Hazır uyumuşsun, uyanmışsın ya, sahur vakti. Teheccüd namazı kıl. Bunda 2 tane fayda var. 1. Nafile ibadetler içinde en üstünü kılıyorsun. 2. Yemeği abdest olarak yiyeceksin. Sahur yemeğini abdest olarak yiyeceksin. Yani yediğin tamamı nur olacak. Nur. Bütün gün boyunca kalbin Allah'ı zikreder. Bedenin huzur içinde, mutluluk içinde yaşar. İnsanlar 2 türlü yemek yerler. 1. Kir içinde yemek. Abdestsiz, küfürle, gıybetle, yalanla. Sofraya oturduğunuz zaman bazen hanımınızla gıybet yapmıyor musunuz? O komşuyu, bu komşuyu. Aa, İsmail karısına ne perde almış biliyor musun? Demiyor mu sana sofra esnasında? Sen de perde almamak için İsmail'in karısını kötülemiyor musun? Ya onun karısı da zaten açık başlı geziyor falan demiyor musun? Karısı zaten gözleri oynayan bir kadın, devamlı fitne çıkartıyor demiyor musun? Perde almayacak ya. Kadına yapmadığı şeyleri bile atıyor, sallıyor. Gıybet yapıyorsun sofrada. Bu yemek ne oldu bu yemek? Yediğin yemek tamamen kir yemeği oldu. O kalbine ağırlık ve kir verdi. O kalpten ne olur? Gün boyunca gaflet çıkar. Bütün gün boyunca öfkeli, mutsuz, sıkıntılı, huzursuz, mutlu olamıyor. Ne yaparsa yapsın mutlu olamıyor. Neden? Kir ile yemek yedin, sen mutlu olamazsın. Ne yaparsan yap. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Unutma Müslüman kardeşim. Abdestini alacaksın, teheccüd namazını kıl. Hemen peşinden otur hanımla beraber güzel güzel bakışa bakışa şöyle. Güzel bakışmalarla hanımla beraber yemeğini ye. Kimseyi gıybet yapma. O güzelliği bozma kardeşim. Gerek yok. Akşamları iftarda acele etmenin, buraya dikkat, takva pozu yapanlar, o dervişler, bütün ailesinin yanında bana şikayetler geliyor. Dervişler ailesinin yanında takva pozu yapıyormuş. Ezan bitinceye kadar yemem ben. Sen kime poz yapıyorsun ya? Kime şekil yapıyorsun? Kimi kandırıyorsun sen? Bak, imam diyor ki, akşamları iftarda acele etmenin, sahurlardaysa ağır davranmanın hikmeti ve sırrı bu olsa gerek. Böyle olur ki gecenin ve gündüzün tüm cüzlerindeki imtiyaza ermek hasıl ola. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinde akşam iftarda ezanın sonuna kadar beklemek mi vardır? Ağır ağır başlamak mı vardır? Yoksa ezanı işittiğin anda hemen hızlı bir şekilde başlamak mı vardır? Hangisi vardır kardeşler? Ezanı duyduğun anda acziyetini Allah'a ispat etmek vardır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İşittin mi? Hemen Bismillah diyeceksin ama dur bir dakika. Bir dakika acele etme. Ezan başlamadan önce o iftar sofrasında yapılan dua Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki asla reddolunmaz. Kabe'de yapılan dua gibidir. Hemen ezan başlamadan önce böyle bir iki dakika kalmış ya sofraya otur, yemeklere bak, yemekler sana baksın. Nefsini biraz kına. Orada ellerini aç ve dua et. Herkes yemeklere bakıyor ve fantezi kuruyor. Şunu şöyle yiyeceğim, bunu böyle yiyeceğim. Şunu şöyle ağzıma alacağım, burasını sağ tarafta, burasını sol tarafta. Diyor ya, sigara içenler de ne yapıyor? Suyu içtikten hemen sonra iki tane sigara içmeden yemeye başlamam. Bunlar hep fantaziler. İnsanlar fantezi kursun. Bu önemli değil. Sen ne yapacaksın? Ellerini aç. Önce kendine, sonra ailene, sonra bütün ümmete bir dua et. Bu dua asla reddolunmaz. Peşinden ezanı duyduğun anda duayı keseceksin. Takva pozu yapma orada. Orada bana yapma. Ben yemem. Orada hemen Bismillah diyeceksin. Ya bir hurmayla, ya bir su ile Muhammed Aleyhisselam'ın usulünde İftarı açacaksın. Sonra yavaş yavaş yemeye başlayacaksın. Tık tık tık tık. Sahurda nasıl kardeşler? Sahurda da mümkün olduğu kadar geç saatte yemek. Yani sahur imsak vaktine yakın vakitte yemek. Neden bu böyle? Acziyetimizi Allah'a ispat ediyoruz. Yani zaman dilimini kendi lehimize çevirmeye çalışıyoruz. Allah'ım bak biz o kadar aciz kullarız ki zamanı kendimize çevirmeye çalışıyoruz. İftarda acele ediyoruz. Sahurda da geçe bırakıyoruz. Sahurda geç bırakmada da şeytan tuzağına düşmeyin kardeşler. Nasıl? Ezanı duyduğu anda su içmeye başlayan cahiller var. Bak ezana kadar bekliyor. Onun öyle bir sahurda geç yemeği yanlış anlamış bu. Sahurda geç yemek sünnetini yanlış anlamış. Öyle ki ezanı duyduğu anda su içiyor ve sigara içiyor. Su sigara. Ezanla beraber. Birisi kafasına bunu koymuş ki ezan bitinceye kadar su ve sigara serbest. Vallahi böyle bir fetva yok. Vallahi yalan. Bak kimden aldıysanız bu fetvayı sakın dinlemeyin. Böyle bir fetva yok. Ezanı işittiğin anda nasıl iftara başlamak helalse, ezanı işittiğin anda da sahuru bitirmek emirdir. Böyledir. Yok ezanın sonuna kadar sigara içer mi falan, böyle bir şey yok kardeşim. Buna dikkat edin. Bu imamın 4. mektubuydu. Bir de 45. mektubu var. Bunu da kısa bir mektuptur. Bunu da nakledelim. Hem Ramazan'ı bitirelim kardeşler. Lütfettiğiniz kıymetli mektup bizleri mübarek Ramazan ayında şereflendirdi. Bunun için bu büyük ayın üstünlüklerinden birkaç satır yazmak hatırıma geldi. Mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlara verilen sevap gibidir. Şimdi bugün kıldığımız yatsı namazının farzına ne sevap veriliyor? Allah'ın indinde. Ramazan'da nafile namaz kıldığında o iki rekatlık teheccüd, evvabin, duha, kuşluk falan var ya. Farza verilen sevabın aynısı Ramazan'da nafileye veriliyor. Artık farza hesap edin. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan 70 farz gibidir. Topla, toparla bunları. Bu sermayeyi topla bu Ramazan'da, kaçırma. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolunur. Bir oruçluya iftar vermek. Nasıl yapacağız bunu kardeşler? Mali durumun iyi değil. Bir adamı alıp yemeğe götüremiyorsun. Ne yapacaksın? Kurnazlık yapacaksın. Yolda kalacaksınız. O akşam yola çıkıyorsunuz. İftarda yolda kalma riski de var. Hemen cebine 2-3 tane hurma koyacaksın ya da 3 tane su alacaksın. O küçük sular var ya. Köşede bir yerde duracak o. Kim yapıyorsa bunu uyanık demektir. Şimdi o suyu o kişiye verdin mi? O sudan bir damla bile içse, orucunu senin verdiğin suyla ya da hurmayla açsa, onun o gün boyunca tuttuğu orucun sevabını bir misli kime yazar? İftar ettiren kimse ona yazar. Bak, bir günlük oruç tuttu o ama başka birisine iftar ettirdiği için bir suyla bile olsa onun da sevabının bir mislini almış oldu. Tutanın sevabından da bir şey eksilmedi. Bu uyanıklık değil midir? O tüccarlar, kazancıyla övünen tüccar kardeşlerim, burada bir sürü esnaf var. Biraz mantıklı olun, biraz bu kurnazlıkları kaçırmayın ya. İftar yaptırın insanlara. Su ikramı, belediyeler bile akıllı davranıyor ya, belediye başkanları. Tramvayların köşelerine o jetonları atıyorlar ya, oraya koymuşlar birer tane adam. Her durağa bir adam koymuşlar. Ellerinde küçük küçük hurmalar var böyle. Poşetlerin içine hurmalar koymuşlar. Kim geçiyorsa tramvaydan alıyor bir tane hurma. Vallahi bunu yapan kimse kafası çok çalışıyor. Uyanık. Belediyeciler çok yiyor hocam falan diyorlardı. Ben de diyorum ki evet yiyorlar. Adam uyanık. Hurmaları boyuna veriyor. Dünyada yiyor mu yemiyor mu onun bileceği iş. Hesabını ahirette verir ama burada uyanıkça bir hareket yapıyorlar ve çok da güzel yapıyorlar. Bir oruçluya su ile ya da hurma ile iftar ettiren onun sevabını alır. Oruçluya iftar ettiren cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren amirler de affolur ve cehennemden azat olur. Patronlar, işverenler, bak her gün, Ramazan'ın dışında her gün paydos saatin kaç? 7:30. 7 yap. 7 yap, Ramazan'a özel yarım saat. Senden gitsin be. Allah sana daha çok bereket verir. İşlerin, işçilerin, çalışanlarının kafasına şunu koy. Ramazan ayı, bereket ayı, rahmet ayı. Bak bizim zalim patronun kalbine bile Allah rahmet verdi ya. Her akşam 7:30 son saniyeyi bile bekleyen zalim patron 7'ye, paydosu 7'ye aldı ya. Bu adam böyle yapıyorsa bu ayda bir merhamet, bir bereket var demektir. Benim de bu ayda namaza ve oruca başlamam lazım. Der bu işçiler. Dediği zaman buna kim vesile olmuş olur? Sen vesile olmuş olursun. İşte bu senin karın. Ramazan-ı Şerif ayında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Kendini ibadetlere, nafilelere alıştır. Kitap okumaya alıştır bu ayda kendini. Bütün sene okursun. Sana çok kolay gelir. Bu ayda alıştırmazsan bütün sene yine kumandada geçer. Zırt pırt, zırt pırt. Bütün sene aldığın sıfır. Bu aya saygısızlık edenin günah işliğinin bütün senesi günah işlemekte geçer. Elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. Acziyetini gösteriyorsun Allah'a. İbadet etmek de zaten bu demektir. Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince iftar duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak mühim sünnetlerdendir. Allah imamdan razı olsun. Mevla Teala Hazretleri bizi Ramazan'a selametle eriştirsin. Kıymetini sağlam bir şekilde idrak edebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Bir haber var. Çok çok öfkelendiğim bir haber. Bunu nakletmem lazım. Vaktim var mı kardeşim? Var. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Fransızlar Kur'an ayetleri değiştirilsin dedi. Evet arkadaşlar. Üçüncü Dünya Savaşı'na hazır olun. Artık saldırı aba altından değil, gizli kapaklı değil, açık. Tıpkı İncil gibi, tıpkı Tevrat gibi Kur'an ayetlerinin de bozulmasını istiyorlar, tahrif olmasını istiyorlar. Bir kısım ayetlerin Kur'an'dan çıkarılması gerektiğini söylüyorlar. Fransa'nın en yetkili 300 adamı. Şimdi okuyorum. Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eski başbakanlardan Manuel Valls'ın da aralarında bulunduğu 300 siyasetçi ve yazar, Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını talep etti. Eski Cumhurbaşkanı, eski başbakan, 300 siyasetçi ve yazar. Fransa'nın en önde gelen münevverleri bunlar. Kirli münevver. Karanlık münevver, nurlanmış. Ne talep etmişler? Kur'an'dan bazı ayetler çıkartılmalı. Bakalım hangi ayetlermiş? Çok merak ettim. Avrupa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılık aynı kanallardan beslenmeye devam ediyor. Fransa'da aralarında ırkçı siyasilerin de bulunduğu yaklaşık 300 kişi Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin Yahudi düşmanlığı yaptığı gerekçesiyle çıkartılmasını talep etti. Yani ne diyor? Bu Kur'an'da Yahudilerle alakalı bütün ayetler çıkartılsın. O zaman Hristiyanlarla alakalı da ayetleri çıkartalım. Yahudilere ne diyorsa Allah, Hristiyanlara da aynı şeyi söylüyor. Zalimler, fasıklar, kafirler, peygamberlerin dinlemeyenler, kitaplarını tahrif edenler, kafirler, müşrikler, Allah aynı tabirleri hem Yahudilere kullanıyor hem Hristiyanlara kullanıyor. Bu kitabı okuyanlar beni anlayacaktır. Bugün Yahudiler diyor, yarın ne diyecek? Hristiyanlarla alakalı ayetleri de çıkartalım. Bunu diyecek. Bildiriye imza atanlar arasında Fransız şarkıcı Charles Aznavour ile birlikte ünlü aktör Gerard Depardieu da bulunuyor. Ünlü aktör, şarkıcı bilmem ne, hepsi Kur'an'a sallamış. Hükümet sözcüsü Bozdağ, 21. yüzyılın beyinsizleri. Ağır konuşmuş ama oturaklı konuşmuş. Aferin Bozdağ. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile Başbakan Valls'ın da bulunduğu 300 kişinin Kur'an-ı Kerim'i hedef alan skandal bildiriye destek vermesine sert bir tepki gösterdi. Bozdağ yaptığı açıklamada Fransa eski Cumhurbaşkanı azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçi şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iftirasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler dedi. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir. Beyinsiz, barbar ve Ebu Cehil diyor. Az söylemiş. Az. Daesh'in batı versiyonudur. Biliyorsunuz Daesh Müslümanları öldürürken, Müslümanların mallarını gasp ederken, kadınlarına ve kızlarına tecavüz ederken ne diyor? Biz ayetten böyle anladık. Biz Kur'an'dan böyle anladık. Ama Muhammed Aleyhisselam böyle yapmadı. O öyle anlar, biz böyle anlarız. Harici kafasıdır bu. Daesh neyle çıktı diyor lan? Biz Kur'an ve sünnete bakarız. Senin baktığını söylediğin sünnette nerede var Müslümanın karısını cari almak? Nerede var masum Müslümanları öldürmek? Pantolonun paçası kısa değil uzun diye yere sürtüyor diye Müslüman öldürmek nerede var senin Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinde? Sahtekar. Neden senin anladığın sünnette kafiri öldürmek yok da Müslüman öldürmek var? Sadece Müslümanları öldürüyorsunuz. İşte bu Daesh tarzı Vehhabi Selefi örgütler Amerikan, İngiliz ve Yahudi maşası olduğu için sadece Müslümanları öldürebilirler. Bunlar Daesh'in diyor batı versiyonu diyor bu Fransızlar. Nice Ebu Cehiller, Sarkozy'den daha kudretli, daha azılı nice İslam düşmanları Kur'an'ı yok etmek, bu mümkün değilse tahrif etmek, bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur'an'dan çıkarmak istediler. Ama başaramadılar. Hepsi yok oldular. Ama Kur'an var ve kıyamete kadar da var olacaktır. Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil, bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar, cinler ve şeytanlar bir araya gelseler dahi Kur'an'ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur'an'ı asla değiştiremezler. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedip onun elçiliği ile insanlara tebliğ ettiren de Yüce Allah'tır. Kıyamete kadar Kur'an'ı koruyacak olan da Yüce Allah'tır ifadelerini kullanmış Bekir Bozdağ. Allah razı olsun, çok güzel bir açıklama. Türkiye'den tepkiler. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik de sosyal medya hesabından bu bildiriye tepki gösterenler arasındaydı. Elhamdülillah siyasetçiler de boş boş durmuyor. İslam'a küfrettikleri zaman cevapları suratlarına yapıştırmak zorundalar. Yoksa Müslümanlar size niye oy versin ki? İslam'ı korumuyorsan, Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini korumuyorsan ben sana niye oy vereyim? Diğerlerinden ne farkın var? Kalın, aralarında Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını talep etmiş. Modern çağda cehalet ve hamakat ancak bu kadar olabilir mesajını paylaşmış. Bakan Çelik ise 300 Fransız ve yazar ve siyasetçi şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Eski Cumhurbaşkanı, alemci Sarkozy biliyorsunuz. Alemleri patladı bunun. Alemi yapıyor yapıyor ama en namuslu yine bunlar. Her türlü alem zina serbest ama en namuslu, en merhametli bunlar. 20. yüzyılın Ebu Cehilleri. Entelektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Bu kişiler kim olurlarsa olsunlar ve şimdiye kadar neyi savunmuş olurlarsa olsunlar, bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacaklar. Barbarlık modern dünyanın ortasına entelektüel ve siyasi sıfatlarla yerleşiyor yorumunu yazdı. Bakın, hükümetten üç tane çok önemli adamın Fransızlara verdiği cevap. Güzel cevap mı? Çok güzel cevaplar. Bekir Bozdağ'ınkisi en sert ve en kuvvetli cevaptı. Allah hepsinden razı olsun. Ama ben bu hükümet sözcülerinden Batı'ya, üç tanrıcılara karşı gösterdikleri bu sertliği, bu ifadeleri içerideki Fransızlara karşı da göstermelerini beklerdim. İçerideki Fransızlar kimler? Bizim bu ilahiyat fakültelerimizde içerideki Fransızlar, içerideki Batı aşıkları, içerideki tarihselciler, Kur'an'dan bazı ayetler çıkartılmalıdır, bugüne hitap etmiyor dediler mi, demediler mi? Bunları televizyonlarda canlı yayında söylediler mi, söylemediler mi? Musa ve Hızır kıssası bu Kur'an'dan çıkartılmalıdır, hiçbir manası yok dediler mi, demediler mi? Mucize ayetlerinin tamamı bu kitaptan çıkartılmalıdır dediler mi, demediler mi? İlahiyatçılar söyledi bunu. Canlı yayınlarda söylediler. Neden bu bizim devlet yöneticilerimiz tek kelime çıkıp söylemedi? Bu Diyanet neden tek kelime çıkıp söylemedi? Dışarıya verdiğin tepkinin daha sertini. Çünkü bu içeride, içerideki FETÖ gibidir. Dışarıdaki zaten kafir. Üç tane hoca. Allah bir değil, üç tane din adamdan ne beklersin? Ama bu içeride, FETÖ'cü bu. Tıpkı FETÖ'ye verdiğin tepkinin aynısını. Neden Allah'ın kitabına küfreden adamlara vermiyorsun? Bunu Müslüman takiyesi altında yapıyorlar. İlahiyat kelimesi altında yapıyorlar bunu. Ben ilahiyatçıyım, profesörüm diyor adam. İçki, sarhoş etmeyecek kadar içki içmek helaldir diyor. Ben Kur'an'dan bunu anladım diyor. Neden tepki vermiyorsun? Sen Müslüman değil misin? Senin kitabını alay ediyor adam. Peygamber'e tabi olmayı emreden bütün ayetleri Kur'an'dan çıkartalım demediler mi bu adamlar? Mucize ayetlerini de takla attırmadılar mı? Yahudi ve Hristiyan alimlerinden ne farkları var? Küçük bir dünya menfaati karşılığı Allah'ın ayetlerini satan. Yahudi ve Hristiyanlardan ne farkları var? Dışarıya verdiğin tepkinin daha sertini bu içimizdeki Fransızlara, bu içimizdeki gavur gönüllere vermek zorunda değil misiniz? İdarecilerimiz. Sizi vicdana davet ediyorum. Sizi insafa davet ediyorum Allah rızası için. Dışarıya bir söylüyorsan içeriye iki söyle. Bunlar senin çocukların. Bunları toparla, düzelt bunları. Düzeltmezsen çok daha beter şeyler olur. O adam zaten üç tane ebedi cehenneme gidecek. Bu adamsa ben Müslümanım diyor. Bizim safımızda olduğunu söylüyor. Başımıza taş yağmasından korkarım. Ben Müslümanım diyen bu adam bunu yaparsa başımıza taş yağar. Allah bizi korusun. Amin. İçimizdeki beyinsizler sebebiyle bizi helak etme Allah'ım. Amin. Kur'an söylüyor. Doğaya bakın. İçimizdeki beyinsizler sebebiyle bizi helak etme Allah'ım. Adam beyinsiz ya. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayı bize farz kılan yüzlerce ayeti çıkartın diyor ya. Ve sen de ben Müslümanım diye gezinip duruyorsun sokakta. Senin kitabına küfrediyor adam. Bunu hoca sıfatıyla yapıyor. Yazıklar olsun senin Müslümanlığına. Hud Aleyhisselam'ın cümleleriyle bitiriyorum. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.